Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wznawia obrady. Dziś zajmie się prezydenckim projektem o Sądzie Najwyższym. Prezydencki minister Andrzej Dera mówi w Trójce, że wprowadzane przez komisję poprawki są na razie propozycjami i muszą zostać rozpatrzone przez cały Sejm. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się na pilnym posiedzeniu. Korea Północna twierdzi, że stworzyła własne siły jądrowe. Wczoraj obradowała niemal cały dzień, zajmowała się Krajową Radą Sądownictwa. Dziś ma się zająć Sądem Najwyższym. Komisja sejmowa właśnie wznawia obrady, zajmie się prezydenckimi projektami ustaw. Ten o KRS-ie został przyjęty wraz z poprawkami zgłoszonymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Poprawki opozycji zostały odrzucone. Wieczorem komisja rozpoczęła pracę nad kolejnym z projektów. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Karol Surówka. Karol, co już zdecydowano w sprawie Sądu Najwyższego? Komisja przegłosowała tylko wczoraj wnioski formalne i kilka z ponad 130 artykułów projektu ustawy. Ale i tak prace nad zmianami w Sądzie Najwyższym wczoraj zajęły kilka godzin, zakończyły się przed północą. O opóźnianie prac nad projektem przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u obwiniał opozycję. Opozycja robi wszystko, żeby było nocą. Straciliśmy kilka godzin na wnioski proceduralne. Opozycja wnioskowała wczoraj m.in. o odroczenie posiedzenia w sprawie Sądu Najwyższego, powołanie komisji nadzwyczajnej w tej sprawie oraz zaproszenie ekspertów do pracy nad tą ustawą. Wnioski zostały odrzucone. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił po zakończeniu prac o pisowskim walcu. Walec idzie bez żadnego opamiętania, nie ma żadnej refleksji. Wiadomo, że PiS do prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym zgłosi 5 poprawek, mniej niż do projektu dotyczącego KRS. Ale nad zmianami w kilkakrotnie mniej obszernym projekcie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa posłowie wczoraj debatowali 10 godzin. Karol Surówka z Sejmu, dziękujemy za relację. Poprawki do ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym na razie są tylko propozycjami i muszą zostać rozpatrzone przez cały Sejm. Tak mówił w Polskim Radiu minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Moim zdaniem kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o ustawy pana prezydenta, będą się działy w przyszłym tygodniu podczas prac parlamentarnych, bo wtedy dopiero będziemy mogli zobaczyć, jaki ostateczny kształt tych poprawek nadają poszczególne kluby, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają i które zostaną potem przez komisję przyjęte, bo taka jest procedura. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w Trójce, że w ustawach znów pojawiają się zapisy, które latem spowodowały ich zawetowanie. W tych ustawach były zapisy, których pan prezydent mówił, że nie podpisze tej ustawy, jeżeli one będą dalej. Prawo i Sprawiedliwość te zapisy wprowadza. Nie ma tak zwanych bezpieczników. W rękach jednej partii będzie cały wpływ na sądownictwo. Powtórzmy, Sejm poprawkami komisji zajmie się na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się wieczorem naszego czasu na pilnym posiedzeniu poświęconym przeprowadzonemu przez Koreę Północną kolejnemu testowi rakiety balistycznej. Posiedzenie zwołano na żądanie m.in. Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zapowiedział utrzymanie bardzo twardej polityki wobec reżimu w Pjongjangu. A Korea Północna ogłosiła, że ma rakiety mogące zniszczyć całe terytorium Stanów Zjednoczonych. Relacja Tomasza Sajewicza. Północno-koreańskie media podały, że testowano rakietę międzykontynentalną nowego typu. W tym roku Korea Północna dwukrotnie testowała rakiety międzykontynentalne. Obecny test wskazuje na to, że Pjongjangowi udało się stworzyć rakietę o jeszcze większym zasięgu. Północno-koreańskie media przekonują, że są w stanie osiągać cele na całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Według Pentagonu test nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla terytoriów zarówno USA, jak i ich sojuszników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mieszkańcy Siemiatycz na Podlasiu czekają na wyniki kolejnych badań sanepidu. Mają być znane jeszcze przed południem. W wodociągu wykryto bakterię coli, która może być groźna dla zdrowia, dlatego z wody nie można korzystać nawet po przygotowaniu. Nie nadaje się do mycia. I tak jest już od kilku dni, ale niektórzy dowiedzieli się o tym dopiero wczoraj. Piłam, bo nie wiedziałam. I jakoś na razie. Nic mi nie wierzę. Nie każdy posiada internet. Ja dopiero się dowiedziałam od sąsiadki. Ta sytuacja prawdopodobnie już tydzień jest taka. Po otrzymaniu w sobotę informacji o tym, że w wodzie pojawiły się bakterie. Prezes przedsiębiorstwa komunalnego w Siemiatyczach, Bogusław Zduniewicz. Uruchomiliśmy chlorowanie wody, powiadamiając o tym mieszkańców na stronie internetowej. W poniedziałek otrzymaliśmy decyzję z sanepidu o unieruchomieniu wodociągu. Mało dziecko, więc nie będę ryzykował. Ile pan już stoi w kolejce po wodę? Między 20 minut. Jeśli wyniki badań będą dobre, nie będą konieczne żadne dodatkowe prace. Z wody będzie można korzystać od razu. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Łoniewski. Czy już dziś dowiemy się oficjalnie, że Robert Kubica wraca do Formuły 1? Pewnie nie. Dziś na pewno znów będzie testował bolid Williamsa w Abu Zabi. Wczoraj przyjechał ponad 100 okrążeń, zanotował 7 czas testów i był zadowolony z tego, co wydarzyło się na torze Yas Marina. Dzisiejsze próby Kubicy w sesji popołudniowej. Wieczorem kolejne 2 mecze rewanżowe w ćwierćfinałach piłkarskiego Pucharu Polski. Arka w Gdyni zagra z Chrobrym. W Głogowie wygrała 2-0. W Kielcach Korona spotka się z Zagłębiem. W Lubinie było 1-0 dla Korony. Na ławce trenerskiej Zagłębia debiut zaliczy Mariusz Lewandowski. O zwycięski debiut może być ciężko, bo ekipa z Kielc rozpędzona jak nigdy. Wczoraj pewnie do półfinału awansowali piłkarze Górnika po wygranej 3-0 z Chojniczanką i Legii po zwycięstwie 4-2 z Drutek z Bytowią. Mecz w Warszawie podsumuje trener gości Rafał Wójcik. Na pewno było to dla nas wielkie święto przyjechać na Łazienkowską i zagrać tutaj z mistrzem Polski. Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze pod względem taktycznym. Praktycznie Legia nie stworzyła sobie żadnej klarownej sytuacji. No niestety po wyjściu z szatni wszystkie te atuty, które mieliśmy w pierwszej połowie, zostawiliśmy w tejże szatni. Kibicom futbolu przypominamy jeszcze, że w piątek losowanie grup w Mistrzostwach Świata. Ci z Iranu apelują do Marii Komandnai, rosyjskiej dziennikarki, która poprowadzi ceremonię razem z Garym Linekerem, żeby ubrała się skromnie. W przeciwnym razie irańska telewizja przerwie transmisję, co już się zdarzało, gdy na ekranach pojawiała się kobieta w skąpym stroju. Jak będzie z kreacją Komandnai, poczekajmy do piątku. LeBron James nie czekał. Wziął sprawy w swoje ręce i postanowił podzielić się swoimi bajecznymi pieniędzmi zarobionymi w koszykarskiej lidze NBA. Otworzy szkołę dla młodzieży trudnej i pochodzącej z biednych rodzin w Akron pod Cleveland, skąd pochodzi. Zawodnik Cleveland Cavaliers nie chce, by uczniowie skupiali się w niej tylko na koszykówce. W jego placówce edukacyjnej lekcje będą trwały dłużej niż jest to zazwyczaj, a zajęcia rozpoczynać się będą już w lecie. Chodzi tutaj o to, aby utrudnić dzieciom schodzenie na złą drogę. W specjalnym oświadczeniu LeBron James napisał, że ta szkoła jest dla niego wszystkim i wraz ze swoją fundacją chce, aby była ona bezpiecznym oraz pozytywnym miejscem dla uczniów, które pomoże w obraniu im właściwych kierunków do zdobywania wykształcenia dla dzieci i ich rodzin borykających się w życiu z trudnościami. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie. O poranku kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Trzeba się ubrać skromnie, ale ciepło. Pochmurno w centrum i na wschodzie deszcz, deszcz ze śniegiem. W Małopolsce i świętokrzyskim opady będą zamarzać. W górach śnieg, na Podkarpaciu porywisty wiatr. Na termometrach w Małopolsce i na Podlasiu dzisiaj stopień powyżej zera. W centrum około +2, na zachodzie do +5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nowy robot odkurzający marki iRobot Roomba. Z tygodniowym harmonogramem pracy, aplikacją i Wi-Fi. W cenie 2799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Już teraz Lidl zmieni się w krainę klocków Lego. Ponad 30 zestawów Lego w super cenach. Bogate zestawy już od 69 zł za opakowanie. A duże zestawy tylko za 139 zł opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego.

To Fisze Mandy Tworzywo na początek, a dzisiejszy rozkład jazdy w do południa wygląda tak. Już za kilka minut usłyszą Państwo Jessie Ware. Dzisiaj śpiewa naszą piosenkę dnia, więc już ją Państwo słyszeli dzisiaj w Trójce. I ta piosenka dnia jest nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo Jessie kilka dni temu wpadła na Myśliwiecką, zaśpiewała i przy okazji opowiedziała trochę o swojej nowej płycie i do tej rozmowy wrócimy dzisiaj, ale nie zapomnimy także o ekonomii w do południa, informator ekonomiczny jak zwykle o 9.30, a przed 10.00. No i to był dość nieoczekiwany zwrot akcji. Audiorebus od Gabi Dermetko. O co chodzi? Wyjaśni się we vlogowskazie jeszcze przed 10.00, ale można podejrzewać, że Gabi wciąż jeszcze duchem jest w Nowym Jorku. Po 10.00 będzie trochę o książkach. Ryszard Jaźwiński jest w Łodzi na 22. Forum Kina Europejskiego Synergia i stamtąd dzisiaj się z nami połączy. Ale po 10.00 będzie też w do południa gość specjalny. Zanim powiem kto, to proszę posłuchać podpowiedzi. Jeśli udało się Państwu w tym westernowym kostiumie odnaleźć temat główny z serialu Gra o Tron, to bardzo słusznie. Na zakończonym w niedzielę Comic-Conie warszawskim udało mi się porozmawiać chwilę z Jemą Whelan, bardzo, bardzo sympatyczną aktorką, grającą w tym serialu wojowniczą dziedziczkę Żelaznych Wysp Yara Greyjoy i dzisiaj z Jemą spotkamy się za około godzinę. A po 11.00 będzie coś słodkiego na ząb od Katarzyny Pruchnickiej i jak w każdą środę będziemy się uczyć słuchać. Przede wszystkim tu chodzi o wyciszenie umysłu i o pewną relaksację. Dlatego też w trakcie naszego spotkania sięgniemy po dźwięki natury. No chodzę po lesie, tam jest cicho faktycznie, tylko szumią drzewa. A wszystko po to, żeby właśnie dzięki dźwiękom trochę wypocząć i się odprężyć. Około 11.30 zapraszam w Krainę Łagodności. Bardzo jestem ciekawa tego Michała Margańskiego w wydaniu łagodnym. Wisienką na torcie będzie dziś tuż przed południem kolejny odcinek powieści Jakuba Małeckiego Rdza. Czytają, przypomnę, Danuta Stenka i Bartosz Porczyk. katarzyna.borowiecka@radio.pl. Taki dziś obowiązuje adres mailowy, ale numery oczywiście bez zmian. 71335 to do wysyłania wiadomości, albo 22 i 7 trójek przyda się, bo będziemy mieć też zaproszenia na niedzielny koncert. A pani teraz się przedstawi i zaśpiewa. This is Jessie Ware on Trójka, and this is Sam. One, two, three, four. Sat inside a railway station, drinking a cup of coffee on my own, listening to the strangest conversation about children and holidays in Rome. Last night I sat inside a bar room and I was thinking about my childhood home. I think I need to talk to Mama, 'cause I'm about to have a child all of my own, and I hope I'm as brave as my mother, wondering what kind of mother will I be. I hope she knows that I found a man far from my father, Sam, my baby and me. Been thinking about my husband from 17, the only love I know, and I could place no one above him, so beautiful and so naive alone. The life that's about to find me home. For many years the lights were blinding me, grave as my mother, wondering what kind of mother will I be. I hope she knows that I found a man far from my father, Sam, my baby and me. Piosenka Sam znalazła się na trzeciej płycie Jessie Ware, płyta Glasshouse. Ukazała się w październiku, 20 października. Trochę jestem wzruszona, bo pierwszy raz usłyszałam ten utwór tak prosto w uszy, w słuchawki. I muszę przyznać, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to jest bardzo osobista piosenka. Sam, my baby and me. Takie słowa się powtarzają w refrenie. No i właśnie o to została zapytana Jessie Ware. Czy Sam to najbardziej osobista piosenka w karierze? I don't think I would have written that song if it wasn't with Ed Sheeran. He helps provide that kind of honesty and he pushed me. Szczerze mówiąc, nie napisałabym tej piosenki, gdyby nie Ed Sheeran. To dzięki niemu byłam tak szczera. On pomógł mi to zrobić. Zawsze bałam się, że ktoś się obrazi. Nie jestem typem artystki, która miesza do tego, co robi członków rodziny. Jednak wtedy czułam, że to będzie moment celebrowania tego, że za chwilę stanę się matką i to był czas refleksji. Tak, to jest moja najbardziej osobista piosenka, jaką napisałam w życiu. Cały czas czuję się trochę winna, że w refrenie śpiewam o moim ojcu i on nie jest z tego za bardzo zadowolony. Teraz to jest takie słodko-gorzkie uczucie. Za każdym razem, kiedy śpiewam ten fragment, myślę, o Boże, tata będzie zły, nigdy nie przyjdzie na mój występ. But like it's got a kind of bittersweetness about it now, where I sing it and everyone of course wants to sing that line and I'm like, oh God, my dad's gonna be so angry, he can never come to another show. Trochę się zmieniło w życiu Jessie Ware między drugą a trzecią płytą i o tym także za chwilę, ale wygląda na to, że jest ona inną osobą. Ed Sheeran to zrozumiał. Pracuje też z innymi osobami Jessie Ware. Myślisz, to pytanie już, że teraz jest inaczej? Trudniej znaleźć z tymi osobami porozumienie? No, because I think Ed is like a teacher. He helps you come to the answer yourself. Nie. Ed jest jak nauczyciel. Pomaga ci pokonać twoje własne trudności. Daje pomocną dłoń, która pomaga to zrobić. Dał mi też pewność siebie w pisaniu tekstów. Teraz mogę uczyć się od innych. Nie mam potrzeby pisania kolejnej piosenki takiej jak Sam. Nie chciałam, żeby cały album składał się z tak osobistych piosenek, bo myślałam, że to może zakłócić ich odbiór. Ale finalnie one takie są i to jest wspaniałe. Kto wie, może jeszcze napiszę tak osobiste piosenki. Czuję, że Ed Sheeran dał mi wskazówki, jak mam to robić, czuć się pewnie i pracować z innymi artystami. To teraz o tej zmianie, to co się zmieniło w życiu Jessie Ware, to oczywiście narodziny córki. Jak to ją zmieniło jako artystkę? I understand myself more now as an artist, person. It just kind of, it was something that I was so. Myślę, że teraz lepiej rozumiem siebie jako artystkę, jako osobę. To, że teraz jestem matką, pomogło mi w mojej pracy, dało pewność siebie. Ten album jest bardzo osobisty, a to wyszło całkiem przypadkowo. Nie miałam zamiaru pisać piosenek o byciu w ciąży, urodzeniu dziecka, innym rodzaju relacji międzyludzkich. Pisanie to był pewien rodzaj terapii, ale tak, bycie rodzicem jest wspaniałe. It felt quite therapeutic to write like that, but yeah, it was an amazing experience. A skoro już zrobiło się tak intymnie, to jeszcze pytanie o błędy, których nie chciałaby Jessie Ware, żeby powtarzała jej córka. Chciałabym, żeby wiedziała, że może zrobić wszystko. Tak jak wychowywała mnie moja mama. Mimo to jestem osobą, która często się martwi. Mam nadzieję, że nie odziedziczyła po mnie tych lęków. Chciałabym, żeby robiła wszystko, będąc pewna tego, co robi. I nie rozmyślała za bardzo nad tym. Think about everything so much. Warto sobie wziąć do serca, a do tego spotkania, do tej atmosfery i do tej artystki, do Jessie Ware, wrócimy jeszcze po 11, bo wtedy właśnie pora w do południa na piosenkę dnia. A teraz Real Estate. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Uczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2 2 7 4 2 2 7 4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Zadzwoń. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu. Zadzwoń. Dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do 10. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry, a naprzeciwko mnie w studiu Trójki przy Myśliwickiej 357 Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, dzień dobry. I tradycyjnie zaglądamy na warszawską giełdę, tam od rana wzrosty, 0,51% zyskuje WIG20, waluty tanie, panie Tomku, 4,19 euro, to jest najmniej od czerwca. Rzeczywiście, złoty bardzo się... Tak jest. Dolar 3,53, frank 3,59, to też bardzo, bardzo nisko. Panie Tomaszu, my jednak o tym, o czym piszą dzisiaj gazety na pierwszych stronach, mianowicie Toyota zainwestuje 400 milionów euro w swój istniejący już zakład w Wielczu-Laskowicach. Będzie tam produkować nowoczesne silniki benzynowe, hybrydowe, do napędu hybrydowego. No i jak pisze Puls Biznesu, po 2020 roku każda hybrydowa Toyota sprzedawana w Europie będzie korzystać z silników i napędów wyprodukowanych w Polsce. No, stajemy się rzeczywiście już zapleczem wielkich koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nie tylko w Niemczech. Tutaj dobrą wiadomością w tej akurat inwestycji jest to, że również Toyota chce prowadzić swój ośrodek badawczy tutaj w Polsce. Na czym tak naprawdę bardziej chyba nam zależy niż na kolejnych zakładach, które będą dostarczały nawet wysokiej jakości produkty, czy systemy, czy w tym wypadku silniki, tak jak silniki Mercedesa, ale jednak do obcych marek. Pamiętamy cały czas, że ta największa wartość dodana, marża jest przy sprzedaży własnej marki, a nie tylko komponentów, nawet jeżeli są one tak wyrafinowane, jak to jest w przypadku silników. Jednak to, że powstanie ośrodek badawczy, miejsce także dla polskich, miejmy nadzieję, uczonych, jest nadzieją, że ten przemysł będzie dalej pączkował polskimi firmami już w okolicy. Teraz pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Prawie 30 miliardów długów mają firmy w ZUS-ie, a od nowego roku czeka na nie pułapka, bo wpłaty na te nowe konta, od nowego roku będzie jedno konto na wpłacanie składek, nie trzy, tak jak do tej pory, lub cztery, te wpłaty będą zaliczane na poczet najpierw długów, a potem dopiero na poczet składek. Dla niektórych może być to nieprzyjemna niespodzianka, no ale w Sejmie już się mówi o tym, że ma być jakaś abolicja. No właśnie, przeczytałem o tej abolicji. Pomyślałem, że teraz od razu sprawdzałem, czy ja zapłaciłem przypadkiem już ZUS. No bo jeżeli ktoś nie zapłacił ZUS-u, to nie radził mu się śpieszyć, skoro ma być abolicja. No a poważnie mówiąc, to uproszczenie samo systemu płatności, to rzeczywiście, nie wiem dlaczego czekaliśmy na to ćwierć wieku, ale z pewnością jest to duże ułatwienie dla firm, dla przedsiębiorstw. I dobrze, żeby Sejm w jakikolwiek sposób, albo jeżeli nie w sposób abolicją, albo przynajmniej jakąś kampanią informacyjną, rozwiązał ten problem, bo jeżeli dalej będziemy spłacali niezapłacone raty sprzed roku, lat, no to będziemy prawdopodobnie mieli kłopot z tym, żeby wyjść na prostą, chociaż z tego co rozumiem, ZUS starał się nadgonić te różnice, znaczy większość kont była audytowana przed podaniem tego nowego numeru konta i większość firm przynajmniej ma świadomość, że zalega z płatnościami, także ma okazję jakoś to nadrobić. pierwsze ratingi Polskiej Agencji Ratingowej od połowy przyszłego roku. Tak pisze dziś na pierwszej stronie z kolei Gazeta Giełdy Parkiet. Wczoraj podpisano uroczyście porozumienie między giełdą, Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kredytowej, bo to w oparciu o tę instytucję, ten Instytut Analizy i Ratingu, bo to oficjalna nazwa, ma działać. No ale wszystko chyba zależy od tego, jak pójdzie proces rejestracji w tym Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, no bo to kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o samą władzę do wydawania ocen wiarygodności kredytowej. Już jakiś czas temu cieszyliśmy się z tej agencji, bo ona wcześniej powstała, ale już też przyzwyczajamy się, że niektóre instytucje w Polsce powstają w takim czasie przyszłym chcianym. Chcielibyśmy, żeby była. No to jest kolejne jakby... Długoletni projekt. Tak. Rzeczywiście taka agencja ratingowa przydała mi się. Ta, jak rozumiem, ma dotyczyć przede wszystkim spółek notowanych na małym parkiecie. Natomiast... Zwłaszcza tych, które emitują obligacje, no obligacje. Bo te ratingi dotyczyłyby obligacji korporacyjnych. My obligacji mamy chyba w dalszym ciągu problem ze spółkami, czy to jednoosobową działalnością, czy spółkami średniej wielkości, jeżeli chodzi o ich wiarygodność, nie tylko wobec instytucji finansowych, ale wzajemnych względem siebie. I tu by nam się przydał jakiś system w miarę przejrzysty, który pozwalałby podnosić wiarygodność. Ciągle mówimy, że przedsiębiorcy sami sobie nie ufają, a też nie bardzo mają narzędzia do sprawdzania. I to by, może to jest jakiś zaczyn, pomysł czegoś, co może jeszcze powstać. A teraz o problemach firm energetycznych. Pisze o tym dzisiaj Puls Biznesu. Mianowicie, nie uporały się one jeszcze do końca ze skutkami letnich nawałnic. Pamiętamy te ogromne wichury, które wyrządziły straty również, jeżeli chodzi o sieci przesyłowe. No i okazuje się, że te cztery największe firmy państwowe mają problem z wypełnianiem celów związanych z niezawodnością dostaw. No i proszą Urząd Regulacji Energetyki, żeby był elastyczny w tym pomiarze, no bo te inwestycje trzeba dokonać. No, nowe w tym jest właśnie to, jak Urząd Nadzoru stara się pilnować i wymagać od elektrowni właśnie dostarczania energii i zapewniania tego doboru w czasie, kiedy tak jak się zobowiązał, bo wichury zawsze były i będą. I do tej pory mam wrażenie, że te wielkie koncerny, a zwłaszcza te spółki Skarbu Państwa, po prostu machały na to ręką. Jakoś to będzie. Przedsiębiorca, co ma, nie ma wyboru, nie może przełączyć się gdzie indziej, nie może tego prądu kupić za granicą, importować, musi to jakoś przeżyć. Także funkcjonowanie URE jest jakąś tutaj nowym elementem i mam nadzieję, że nie popuści, że będzie bardzo restrykcyjny i będzie domagał się kar, żeby te firmy w przyszłości przygotowały się na kolejne nawałnice wichury, które już za pół roku, za rok będą. A na koniec, panie Tomku, nie mogło być inaczej. 25 300 zł. Taka jest wylicytowana cena za najpopularniejszy w tej chwili w Polsce ten jeden, jedyny atlas kotów. No fantastycznie. Gdyby jeszcze prezes Kaczyński chciał na przykład reklamować jedzenie dla zwierząt, dla kotów, to myślę, że jeszcze więcej. Jest potencjał marketingowy. Tak, uważa pan. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. A Informator powróci jutro o 9.30. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Dawid Podsiadło oczywiście z płyty Annoyance and Disappointment Tapety, a następna piosenka, mimo swego charakteru, który za chwilę Państwo usłyszą, we mnie wywołuje chichot, muszę powiedzieć, ale to nie ze względu na treść ani na muzykę, tylko ze względu na osobę wykonującego artysty, ponieważ Matt Berry, oprócz tego, że jest muzykiem, to jeszcze być może Państwo pamiętają go między innymi z komediowego, wściekle komediowego, powiedziałabym, serialu The It Crowd, polski tytuł to było chyba Technicy Magicy. I postać, którą tam grał, tak wbiła mi się w pamięć, że ilekroć słyszę jego głos, To przypomina mi się ten dyrektor przedsiębiorstwa. No ale teraz posłuchajmy, jak śpiewa Matt Berry. Obsessed and So Obscured, You and Me and the BBC. Matt Berry zaśpiewał z płyty The Small Hours, a jeśli chodzi o godzinę, to 12 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. W studiu Gabi Dermetko, dzień dobry. Dobry. Zaserwowałyśmy Państwu po 9 audiorebus, może przypomnijmy. Ja miałam pewne podejrzenie, to znaczy podejrzenie takie, że ty duchem jesteś jeszcze w Nowym Jorku. Tak, cały czas tam jestem, bo to piękne miasto i właśnie rebus jest związany z Nowym Jorkiem i z podróżami. Bo zaczniemy dzisiaj od podróży, bo chyba nie ma nikogo, kto nie lubiłby podróżować. No ale nie możemy sobie na to na co dzień pozwolić. I tutaj jest, znalazłam takie rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby się przenieść w jakieś inne miejsce, wyrwać i zostawić szarość dnia codziennego. Jest takie miejsce w internecie, nazywa się Secret Door i tam po wejściu na tą stronę pojawiają się takie wielkie drewniane drzwi. Pukamy w te drzwi, klikamy na nie, one się otwierają i przenoszą nas w dowolnie wybrane miejsce na świecie. No to miejsce jest wybierane losowo. Wczoraj byłam w Japonii, w Los Angeles, parę miejsc odwiedziłam. I bardzo tajemnicze drzwi. Tak, można się też przenieść do, zwiedza się muzea. Wszystko jest wykonane w połączeniu z Google Street View, więc oglądamy te miejsca tak jak one wyglądają. Bardzo ciekawe miejsce, Secret Door. Jak wpiszemy sobie to w wyszukiwarkę, to pierwsza strona, która wyskakuje, to jest właśnie to miejsce. Ale jeżeli już mówimy o podróżach, to wróćmy do mojego ukochanego Nowego Jorku. Wróćmy. Tak. Będąc tam, spotkałam się z Magdą Muszyńską, która przeprowadziła się do Nowego Jorku 8 lat temu i zaczęła prowadzić blog Little Town Shoes. Tak się nazywa. I Magda na tym blogu opowiada o Nowym Jorku. Zaraz dokładnie o tym, co ona mówi, posłuchamy, ale jeszcze zdradzę Państwu, skąd wzięły się te samoloty, ponieważ nagrywałam Magdę na Brooklinie w dzielnicy Bushwick, która znajduje się na trasie lotniczej, tam są niedaleko dwa lotniska, JFK i LaGuardia, i samoloty, które latały nam nad głowami, mi właśnie miały lądować na którymś z tych lotnisk i będzie to słychać w nagraniu. Nowy Jork jest taką moją pasją, bardzo dużą miłością. Ja się tu przeniosłam jako emigrant, ja się przeniosłam tu do mojego męża i tak sobie zaczęłam to właśnie emigranckie życie powoli układać. I na początku to była troszeczkę taka psychoterapia, po prostu takie uzewnętrznienie się, żeby po prostu opowiadać o tych moich rozterkach emigranta, o problemach życia tutaj. A później zobaczyłam, że bardzo dużo ludzi nie wie wielu rzeczy o Nowym Jorku. I na początku to były takie porady, jak zwiedzić Nowy Jork super tanio, ponieważ w Polsce jeszcze wtedy pokutowało takie wyobrażenie, że Nowy Jork jest bardzo drogi miastem, większość osób nie stać na zwiedzanie. Nie, nie, nie, bo tak naprawdę muzea mamy za darmo. Tak naprawdę jest dużo miejsc, gdzie można się stołować i zjeść to jedzenie bardzo dobre i bardzo tanio. Także na początku to był taki blok typowo budżetowy, po prostu co i jak, gdzie zobaczyć jak najtaniej. Potem zaczęłam zawierać coraz więcej takich wskazówek, troszeczkę z punktu widzenia turysty, z punktu widzenia mieszkańca. Aż tak któregoś razu ktoś mnie poprosił, czy nie mogę go oprowadzić po Nowym Jorku. Ja tak powiedziałam, że no dobrze, w sumie dlaczego nie, mogę spróbować. I tak zaczęłam oprowadzać osoby na początku w czasie weekendów, a później to się stało jakby moją codzienną pracą. Zdałam egzamin, zostałam licencjonowanym przewodnikiem. W ogóle trochę się pochwalę, bo jestem jedynym przewodnikiem mówiącym po polsku ze złotą gwiazdką. A jak taki egzamin wygląda, bo to jest też ciekawe. Ten egzamin składa się z kilkudziesięciu pytań. Są pytania przede wszystkim z historii Nowego Jorku, tak, z historii Stanów Zjednoczonych, ale co było dla mnie szalenie ciekawe, też z popkultury. Czyli ja na przykład miałam na egzaminie dokładnie pytanie o jaki był adres, pod którym mieszkała Jacqueline Kennedy Onassis. To jest typowe amerykańskie, tak, że ta popkultura jest po prostu częścią życia tutaj. Także właśnie miałam pytanie o to, gdzie kręcono dane seriale, gdzie mieszkają gwiazdy, celebryci, jak też na przykład tak samo o pytania o wojnę rewolucyjną czy wojnę niepodległościową Stanów Zjednoczonych. Także taka mieszanka po prostu. No i w momencie, kiedy się odpowiedziało na odpowiednią ilość pytań dobrze, to wtedy można było właśnie dostać tą złotą gwiazdkę i wtedy jest się rekomendowanym przez miasto Nowy Jork. Oprócz tego, że piszesz, to też nagrywasz różnego rodzaju filmy. Tak, to jest takie w miarę nowe, bo myślę, że to też się jakby zmienia, że jest coraz większe zapotrzebowanie na filmy. Także zaczęłyśmy z koleżanką prowadzić taki kanał na YouTubie, który się nazywa Nowy Jork od kuchni, gdzie pokazujemy szereg restauracji, gdzie zjeść w Nowym Jorku, gdzie pójść. Oprócz tego kręcę też takie dodatkowe filmy pokazujące jakby życie w Nowym Jorku. Podejdziemy do 47 ulicy. Pierwszy przystanek będzie Brom House. To jest jedno z fajniejszych moim zdaniem miejsc przy Times Square. Szalenie klimatycznym. Dokładnie tutaj kręcono Birdmana. Plus ponoć, tak głosi plotka, można spotkać innych celebrytów czy inne gwiazdy, które występują gdzieś na przedstawieniach na Broadway. To idziemy sprawdzić. A czy przez to, że prowadzisz bloga i oprowadzasz wycieczki, czujesz, że ta Polska jest trochę bliżej? Myślę, że zdecydowanie tak. Tak. To jest tak, że w ogóle po kilku latach, jak mieszkałam tam w Nowym Jorku, jeszcze zanim zaczęłam prowadzić ten blog, to jest tak, że mój mąż jest Amerykaninem, pracowałam w pracy, mówiłam po angielsku, moi znajomi w większości są Amerykanami i pamiętam, przyjechała do mnie koleżanka i tak próbowałam mówić po polsku, ja zdałam sobie sprawę, że gdzieś mi ten język zanika. Ja po prostu się stałam takim strasznym klisze, które się często powtarza, tak? Osoby sobie żarty robią, że ktoś tam wyjechał na 2-3 lata i nagle zapomina język, ale tak naprawdę było w mojej sytuacji. Może dlatego, że ja nie mam jakichś tam zdolności językowych, ja jestem umyślisły, matematyczka, finansistka, także ten blog to zdecydowanie pomaga mi mieć kontakt z językiem i z kulturą i z Polską i przez to jest wszystko zdecydowanie bliżej.